ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ वत्ते प्राप स्वामे मोकाओ की जाय दान हर निमगा ज्ञान नानक नाम मिला सुख पावै हम नाम विटहो सद घुम गाय तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभु स्वामी मोकाओ की जाय दान हर निमगाय ज्ञान नानक नाम मिला सुख पावै हम नाम विटहो सद घुम गाय वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सूही महला चौथा हरे हरे नाम भज्यो पुरखोत्तम सब बिन से दालद दलगा पौ जन्म मरना मिट्यो गुर सबदी हर अस्थिर सेव सुख समगा